میدونستم که تو صندوقچه قلبت مرهمی داری برای زخم دلهای شکسته. من از اول میدونستم، من از اول میدونستم که تو دستای نجیبت کلیدی داری برای درای همیشه بسته. با یادت من از اون ور شکستن، با یادت گنگ و بیرمق گذشتن، با یادت تن به رویاها سپرده رفتم از شفق گذشتم، با یادت من از اون بر شکستن، با یادت گنگ و بیرمق گذشتم، با یادت تن به رویاها سپرده رفتم از شفق گذشتم، رفتم از شفق گذشتم. کاش از اول میدونستم، کاش از اول میدونستم که تو دستای نجیبت کلیدی داری برای برای همیشه بسته. تو به قصه ها میمونی ساده اما حیرت آور، تو به قصه ها میمونی ساده اما حیرت آور، ساده اما حیرت آور. شوق تکرار تو دارم،